إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنادلنا تفسيره يا سورة فاطر أبو توليانزا جمع موجة اللوبيتا كوالي أبو الهدورية كتكال السهيلو نواسكيليزاجي Tulisoma aya ya kwanza lakini kaa hatukufika mwisho kwa maana maelezo kipande cha mwisho inna Allah ala kulli shay'in qadir. Hii itabidi tutoe tena maelezo kama alivyoelezea al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake. Alhamdulillah, shukrani na sifa njema zote zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala. Fatiri ay khaliq au badia, yeye ndiyo muumba wa mbingu na ardhi. Ja'ilil malaikata, aliwafanya malaika kuwa ni rusulan, ni wajumbe. Uli ajnihatin, malaika hao ni wenye mbawa. Mathna mbili mbili, wa thulatha tatu tatu, wa rubana nne nne. Yazidu fil khalqi, Allah huzidisha katika kuumba. Ma yasha, kwa kadri vile ambavyo yeye apendavyo. Inna Allah, hakika Allah, ala kulli shay'in, ya kila kitu ni kadiri, ni mwenye uweza. Naam, kwa mujibu wa tafsiri ya Ibn Uthaymeen tutabidi tuangalie ametupa faida gani katika suala hili. Anasema kwamba suala la kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye kila kitu ni mwenye uweza, yani ana uwezo wa kila kitu, kwa ina maana hakuna kitu ambacho Allah kinamshinda au kinashindikana kwake. Akasema katika tafsiri yake ambayo hii tumeshaieleza mara nyingi katika tafsiri tulipokuwa tutafsiri suratul Baqara, kuna aya hii, yani ibara hii inna Allah ala kulli shay'in qadir, imekaririwa sana katika sura nyingi. Lakini Sheikh anasema hivi, hunaka ibaratun taqa'u kathiratun minan nas, kathiran minan nas, kuna watu wengi huwa wanazungumza maneno haya. Anasema yaqulun inna Allah ala ma yasha'u qadir, wanasema watu wengi maneno haya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yashau, kwa yale ambayo ayapendayo ayatakayo, qadir ndio ana uwezo nayo. Fakaanahu ala ghairi ma yashau ghairu qadiri, yani inaonekana kama kwamba jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa amelipenda basi ghairu qadiri, yani bimaana hana uwezo nalo, lakini lile analolipenda na kulitaka hilo ndilo ambalo ana uwezo nalo. Anasema jambo hili halikukaa sawa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna mambo mengi, miongoni mwayo ni nafyu al-qudrat ala ghairi mashiati Allah subhanahu wa ta'ala, ni kule kwamba kukosekana, kukataa, kupinga, unapinga, unakataa kwamba jambo lolote ambalo Allah yeye hakulipenda halitaki, basi inaonekana kwamba Allah hana uwezo nalo jambo hilo. Kwa hiyo hiyo ni jambo ambalo ni makosa, kwa mujibu wa kwamba aya yenyewe jinsi ilivyokuja na maneno ambayo wanaosema watu. Bila shaka Sheikh anazungumza kwamba kitendo hichi au ibara hii ni ibara ambayo ya kimakosa. Na wakastadili, kuna baadhi ya wahao wanasema wakastadili katika aya Allah aliposema wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ala jam'ihim, katika jambo la kuwakusanya watu siku ya kiyama, idha yasha'a apendapo atakapo, qadirun ana uwezo nalo. Wakastadili kwamba huoni kwamba hapa Allah ameeleza kwamba kuna mambo mengine ambayo yeye hayapendi au hayataki, hana uwezo nayo. Lakini Sheikh akajibu akasema, hii neno idha yashaa, almashiatu huna aidan ila aljam'i la alqudra, ni kwamba hii mashiu idha yashaa kwa sentence ukisoma, basi neno yashau ambayo ndo mashia tu inarudi katika neno la ajmu. Kwa Kiswahili kifupi ni hivi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala idha shaa apendapo, jamahu apendapo, Allah atawakusanya viumbe wote ambao ndio siku ya kiyama. Hii ndio iliyokusudiwa, na haikukusudiwa kwa maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye kwamba kwa vile anavyolitaka jambo basi ndio ana uwezo nalo, na kama halitaki jambo hana uwezo nalo. Hiyo inakuwa ni jambo ambalo si sahihi. Kisha akasema shekhe ya kwamba innahu ala ma yasha'u qadir faqad khalafat at-ta'bir al-qur'ani alladhi atlaqa Allahu bihi wa umumihi. Tamko hili la kusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yasha'u qadir limepingana, limekuwa kinyume kabisa, limekhalaf ile context ya namna gani Qur'ani aya zilivyo na maneno yake. Akasema kwamba at-ta'bir al-Qur'ani, Qur'ani ina mpangilio wake wa maneno, una balagha. Kwa hiyo inna Allah ala ma yasha'u qadir kuonekana kwamba lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analolipenda ndo analikuwa nalo, ana uwezo nalo, na asilolipenda hana uwezo nalo. Mbona hii ibara haikukaa sawa na mpangilio wa Qur'ani jinsi ulivyo, inna Allah ala kulli shay'in qadir? Kwa jambo hili Sheikh analitezea kwamba haiwezekani sentence hii ikawa katika sentence ya kisawa sawa. Naam, maelezo haya ni marefu, hatuwezi tukamaliza, lakini mwisho kabisa kwa kumalizia aya hii, labda tuangalie ma yustafadu min al-ayati al-karima, tufaidika nini katika aya hii tukufu, aya nambari ya kwanza katika surati Fatir. Ibn Uthaymeen rahimahullahu kama qala fi tafsirihi, faida ya kwanza anasema kwamba anna Allah azza wa jalla huwa fatiri samawati wal ard, kwamba Allah yeye ndiyo muumba. Fatiri tumeifasiri huko nyuma, maana yake ni khaliq, khaliq, kwamba yeye ndiyo muumba wa mbingu na ardhi. Lam yusharikuhu ahadan fi dhalik, kumbe katika kule kuziumba mbingu na ardhi Allah hakumshirikisha yoyote, hakukuwa na assist kwamba kuna watu au kuna viumbe vilikuwa vinampa usaidizi wa kimawazo, wa kifra, wa kifikra, wa kiteknolojia, na mawazo labda kumliwaza, labda amekosea mara ya kwanza kuumba hizi mbingu, kwa hivyo akarudia tena mara pili wakamliwaza. Anasema alipoumba kwake kwa mbingu na ardhi ni peke yake, lam yusharikuhu ahad, hakumshirikisha yoyote katika jambo hilo. Ukiangalia mwanadamu mahma kana atakapokuwa, basi utengenezaji wake wa kitu chochote inabidi lazima apate usaidizi. Naam, naona hizi simu ambazo tunazozitegemea sana, smartphone hizi ukisikia sijui Samsung, si Huawei, sijui nene. Ni kwamba utengenezaji wa simu hizi unakuwa katika hali ambayo kampuni moja inatengeneza hii glasi tu, kampuni nyingine inatengeneza kitu ambacho kimundani inaweza kukarekebisha sauti kampuni. Sasa baadaye wao wana assemble kwa kampuni ya Samsung wa ina assemble, lakini inatoa order ya vioo hivi vioo ibana tutengenezeni vioo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi hakutoa order kwamba nyota nitengenezeni wa Marekani na mawingu nyewe Warusi nitengenezeni. Ni kwamba ameziumba mbingu na ardhi wahdahu, peke yake na pasipo na kumshirikisha yote. Fatiris samawati wal ard. Akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika faida nyingine, anasema anna samawati, kwa mujibu wa aya hii, ni mutaaddida, mbingu ziko nyingi, kama ambayo aya iliyokuja katika sura al-Mu'minun, qul man rabbus samawati as-sab'a, sema waulize ni nani mola wa mbingu saba. Kwa ina maana mbingu ziko saba, sab'an tibaq. Almuhim kwamba pakitajwa mbingu ina maana mbingu ziko nyingi, mutaaddida, na sio mwingu moja. Ama vile vile ardhi kama alivyosema shekhe, ardhi vile vile ziko saba. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna, Allah ameziumba mbingu saba na ardhi nazo mithlahunna, mfano wa mbingu, yani ziko saba katika hali hii. Na uthibitisho wa sunna ni hadithi mashuhur wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema man iqtata'a shibran min al-ardi dhulman, yeyote ambaye atapokonya atavamia, yani shubiri moja ya ardhi, akapokonya akaipora ardhi ile kwa dhulma, basi tawakahu yawm alqiyamati min sab' aradhin, atakuja kubebeshwa siku ya kiyama sab' aradhin, yani ndio hizo ardhi saba. Kwa hivyo duniani hapa una kiwanja chako chaika 5, chaika 20, sinangapi, ukatengeneza nyumba yako vizuri, na mwingine baadaye kesi kwa mahakamani, huyu bwana amezidi upande wangu. Wanakuja watu wapima maji, wapimaji miji, wanamwambia bwana wewe umezidi kiasi cha sentimita kadhaa, mita kadhaa, ardhi ya huyu haiwezekani bwana. Haiwezekani, mimi nakata rufaa. Sasa ardhi ikiwa utaipora kwa dhulma, subiri tu, siku ya kiyama utakuja kubebeshwa ardhi saba. Hii ni ushahidi ya kwamba ardhi ziko saba kama vile ambavyo mbingu. Naam, aya nambari 2 katika surati Fatir.